Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz şehide ayet-i kerimesi. Şehide Allah ayet-i kerimesi. Bu ayet-i kerime Ali İmran suresinin 18. ayetinde. Kur'an-ı Kerim'in hemen çok yerlerinde imanla ilgili ayette konular vardır, iman. Çünkü ameller de imana bağlıdır. Amel, yani uygulamalarda imana bağlıdır. Bir kimsenin imanı yoksa, ameli olsa da, yani namazı kılsa, uçsa da, ona bir fayda vermem. Önce ilk şart imandır. İmanın da kuvvetlenmesi gerekiyor imanında. Zayıf iman hemen çabuk sönüverir. Yani zayıf bir ışık, mum ışığı az bir rüzgarda hemen sönüverir. Bu ayet-i kerime bize Mevlam buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Şehide şahitlik ediyor. Şahit ediyor. Kim? Allah Teala. Allah Teala Mevlamız kendisi burada ne abi şahitlik ediyor. Neye? Ennehu. Burada aslında B var harf içer. Has oluyor. Yani bi ennehu. Allah Teala şuna şahit ediyor ki la ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. İlah, uluhiyet, mabudiyet ve rubi anlamına gelir. İlahlık, uluhiyet. Mabudiyet, kulluk edilen. Allah'tan başka ile olmadığına burada Mevlamız şahitlik ediyor. Nasıl Mevlamız şahitlik ediyor muhteremler? Yarattığı şu varlıklar alemi ile Allah'ın şahidi budur. Mevlamız yarattığı şu alemler vardır, varlıklar alemi. Biz de Mevlamız bunda şahitlik ediyor, varlıklar alemi. Alemlere baktığımızda alemler başıboş değil. Bir denge düzen kanunu vardır. Çekim kanunu var. Fıtrat kanunları var. Her varlık bunlara bağlı, bağımlı bunlara böylece. Eğer şu alemin bir yaratıcısı olmasaydı, şu alem karma karışık olurdu. Birbirine karışırdı. Mesela şehirlerde kavşakta ışık olmasa ne olur? Trafik karışır gider muhtemelen. Yani bir şehirde eğer bir kavşakta ışık olmasın, trafik ışığı olmasın, orada trafik kilitlenip kalır böyle. Dövüş, kavga, sövme, hatta cihat işleri burada böyle şey. Demek ki bir kavşakta bile bir kanun olmasa, bir otorite olmasa, ışık olmasa o kavşak çalışamıyor muhtemelen böyle şey. Bir sınıfta öğretmen olmasın, çocuklar okulu yıkarlarsın muhtemelen. İşte şu alemin de Rabbi var, Yaradanı var böylece. Onun da otoritesi var. Yani kuvvet, azamet, kadir-i mutlak. Her şeyi görmesi gerekiyor. Her şeyi bilmesi gerekiyor. Her şeye gücün yetmesi gerekiyor Mevlamızın da. İşte şu alemlere baktığımızda her bizlere Allah vardır, birdir diyor. İki türlü varlıklar vardır madde aleminde. Canlı ve cansız varlıklar. Cansız varlıklar, bunların yapı taşları atomlar. Yani. Yüz küsur atom vardır, elementler vardır bilinen, belki daha fazla vardır bilmeyenler vardır. Bunların her birinin özelliği, farklı özellikleri var bunların. Atoma gücü yetmeyen güneşe hiç gücü yetmez. Yani zerreye gücü yetmeyen o zerre oluşan varlığa gücü yetmez. Ayrıca şöyle göklere baktığımızda tabii kısaca bu konu aslında tefekkür konusuna giriyor. Fakat bu ayet açıklaması için biraz girelim inşallah. Yine bize Mevlamız buyuruyor Zariyat 20-22'de Sebillah ve fil erdi ayatun lil mukinin ve fil erdi yerde de var Mevla buyuruyor. Yerde de var. Dünyada var. Küre ağızda var. Kürede var. Ayatun ayet, ayetin çoğulu. Buradaki ayet alamet anlamına geliyor. Ayetler vardır, alametler vardır. Niye alametler? Allah'ın varlığı bilinen alametler vardır. Peki ama böyle olduğu halde inkarcılar da var. Neden bunu anlamıyorlar? Herkese fayda etmiyor. Mevla biliyor. Kim için? Peki lam tahsis deniyor buna. Lil mukinin. Ancak ikan sahipleri için dünyada, yeryüzünde ayetler vardır. Yani kim ibrete bakarsa, düşünürse, tefekkür ederse, şu dünyada da ayetler vardır. Her bir ayet nedir burada? Allah bir, Allah bir diyor muhtemelen. Allah'ın birliği. Bir deyince buradaki bir sayısal değil. Bir sayısal bir vardır. Yani iki değil. Bir de eşi, dengi, benzeri olmayan tek anlamına gelir. Burada Allah'ın birliği bu anlama geliyor. Allah birdir, onun eşi, dengi, benzeri yoktur. Helalımızın. Dünyaya baktığımızda dünyada bir düzen var, denge var. Bir yer kabuğu var. Bu yer kabuğunda bir kalınlığında yine bir denge var. Yer kabuğun kalınlığında. Yer kabuğunun altı erimiş madenler, aşırı ısı. Bu ısı ne yapıyor? Genişliyor madenler, yer kabuğunu itiyor bunlar böylece. Eğer yer kabuğu daha ince olsaydı, paramparça da giderdi muhtemelen böylece. Bunda bir denge düzen var bunda böylece. Yine atmosfer üzerinde de bir tabaka vardır. Atmosfer tabakası dünyayı koruyan böylece. Bu gazlar böyle. Yani şeffaf gazlar böylece. Bunların tabii çok faydaları var yeryüzünde. Bunun biri de nedir? Meteorlara karşı. Yani göktaşlarına karşı dünyayı kuruyorlar bunlar böylece. Devamlı göktaşları gelir uzaydan, dünyamıza gelir böylece. Eğer dünyanın çevresinde koruyucu taban olarak çelik olsaydı bu zaman delinir yine böylece. Allah'ın koyduğu dengeye bakalım muhtemelen. Gaz, hafif gazlar. En üstte de en hafifi ozon tabakası var. En hafifi ozon tabakası var. Göktaşları buna çarpınca ısırmadan yanıyor bunda. Toz oluyorlar böyle. Bir şey olmuyor ama havaya. Akarsular, dağlar, yani dağların da yeri vardır muhtemelen. Mesela bir dağın yeri değişirsin, oradaki denge bozulur. Bir göl kurusu oradaki denge bozulur. Hatta bir yere bir baraj yapılsın, denge farklılaşır da böyle. Nerede orman gerek, nereye tepe gerektir, tepenin büyüklükleri, hep bunlar bir denge kuralına, kanuna tabidir bunlara böyle. Tabi yağmurların yağması, bulutların gelmeleri, su çevirisi, akarsular, yeraltı suları, karların gelmesi, kar, dağlara gelecek kar. Bunlar nedir? Dağlar, su deposu. Su depoları karlar kardeşim. Ne yapıyor dağlar? Gelen karı eritmiyor birden yüksek olduğu için hava serin orada. Böyle yavaş yavaş yavaş yavaş yer altından suyu veriyor. Irmaklar, göller, her taraf su taşınıyor. Bunu deniz taşıyor bunlara kardeşim. Bunu yapan bir güç kuvvet vardır. Yine Allah Teala buyuruyor ayet, bu ayetlerin devamında ve fi enfusikum Ve sizin nefsinizde de ayetler vardır Mevla buyuruyor. Sizin nefsinizde. Nebi insan kişiliği kendisi yani böyle. İnsanda da, insanlık yapısında da ayetler vardır. اَفَلَا تُبْصِرُونَ Bunu görmez misiniz? Allah buyuruyor. Bakınız bu ayet-i kerimede burada dünya bir tarafa, insan da bunu eşit olarak buraya geliyor burada. Yani insan, bir insanda peki alametler, ayetler nedir? Dünya eşittir. Mevla buyuruyor. اَفَلَا تُبْصِرُونَ Bunu görmez misiniz? İnsan denen varlık bir ilahi sır. İlahi sır muhtemelen. Adem babamızdan beri tıp ilmi, bu kadar araştırmacılar, yani çeşitli dallarda araştırmacılar, insan sırrı çözülememiş henüz daha. İnsan bir sırdır böylece. İnsanda bir beden vardır, bir de ruh vardır. Ruh. Ruh görülmez ama varlığı inkar edilemez. Yani ne kadar inkar ateist de olsun, yine ruhun varlığını kabul ediyor böylece. Ruh, beden. Ruh, madde ötesi. Madde ötesidir. Melekler gibidir ruh. Ruh, maddeden hoşlanmaz. Ruh. Yani ruh, yemez, içmez, ışıktan, soğuktan etkilenmez. Ruh, melekler gibidir. Ruh huzuru bu tatmin oldu mu insan işte gönül huzuru budur. Yani ruhun tatmin olması, huzur bulması. Bu da neyle olur? Ruhsal gıdalarla olur. Ruhun tatmin olması. Yine beden var insanda. Beden vardır. Beden neden olmuş beden? Topraktan. Toprak maddelerinden Mevla insanı yaratıyor. Toprak maddelerinden, toprak maddelerinden. Yani üzerine bastığımız, çiğnediğimiz, hatta kürekle, çapayla kazınmaya büyüye topraklar, işte bizim aslımız da bunlar. Yani toprak maddeleri evvelce. Nasıl oluyor peki bu? Mevlam gökten yağmur indiriyor yeryüzüne. Gelen yağmur suyuyla birlikte gökten de bazı maddeleri geliyor. Yani şişe çakıyor. Orada gazları parçalıyor şimşek. Eğer şimşek çakmasa yerde bitki olmaz. Şimşek şart mı? Şart mı tabii? Şimşek böyle şey. Çünkü havadaki gazlar, bilhassa azot gazı ki proteinin yapı taşı odur. Özü proteinin böyle şey. Bunun dünyaya gelmesi için ne gerekiyor? Aşırı ısıda. Aşırı ısıda bunun parçalanması gerekiyor ki yağmur suya dünyaya inmesi gerekiyor bunun böylece. Kim bunu parçalar? İşte gökte laboratuvar var muhtemelen böyle. Nükleer santral var gökyüzünde böyle. Şimşekler böylece. İki bulut karşılıklı gelecekler. Artı eksi gelecekler, karşılıklı gelecekler. Çarpışacaklar bunlar. Yani akım buraya birine gidecek. Şimşek olacak. Sonra bu yağmur suyu yere inince ne yapıyor? Yerde elementler birleşiyor. Onlar tabii çözümlüyor onları, eritiyor bunları da. Bunları bitki kökleri emiyorlar bunlar, bitki kökleri. Emiler bu su ne oluyor bitki köklerinden? Önce işte meyve, sebze oluyor. Yani bunları düşünmek gerekiyor. Çünkü Mevlam buyuruyor, اَفَلَا تُبْسِرُونَ Görmez misiniz, bakmaz mı, düşünmez misiniz Mevla buyuruyor. Düşünme gerekiyor bunları. Çünkü düşünme de tefekkürdür, ibadettir. Hatta nafile namazdan daha eftaldir tefekkür, düşünme. Çünkü imanı kuvvetlendirir tefekkür. Mevla buyuruyor, bunları düşünme görmez misiniz? Allah buyuruyor. Demek ki yer gök birleşiyor. Yani şu anlama geliyor bu maneviyatta. Gök erkek, yer dişi. Bunlar izdivaçla gerekiyor ki bunların insan doğması için. Gök. İşte gökten yağmur geliyor yeryüzüne. Yağmur geliyor. Yağmurla beraber gökte karmaşık gazlar da eriyerek geliyorlar yeryüzüne. Bunlar dünyadaki elementle birleşiyorlar. Çözümleniyor bunlar. Bir mama oluyor mama. Yani çamur oluyor. Çamur oluyor böyle. Sonra bitkin kökleri var. Kökleri böyle. Ucu onların püskülüdür. Emicik tüyler vardır onlar. Ucularında kökte. Emicik tüyleri vardır. Ana kök, yan kökte denir bunlara böylece. Hatta bakın muhtemelen Rabbimizin kudretine bakın böyle. Allah'ın kudretine bakın böylece. Her tohumda, her çekirdekte ona gereken bir de besin madde depolanmıştır onda böylece. Şimdi bir çekirdek yere atılır. Bir buğday, mısır tanesi yere atılır. Atılınca eğer bundan rızık atılacak, yaratılması takdir edilmişse çatlar böyle. Bela biliyor. Allah bunu yarıyor bunları böyle vuruyor. Bundan bir filiz çıkar. İnce filiz çıkar böylece. Bu filiz ne yapar? Bu çekirdekteki gıda ile beslenir. Ne zamana kadar? Ta yerden gıda alıncaya kadar. Tabi çekirdek yarıldı. İnna Allah falikul habbi. Falik, felak, yarmak. Ben ne var? Çekirdeği Allah yapıyor, yarıyor bunlar. Yarıyor bunlara böylece. Çıkan filiz ne yapıyor? Toplam gıda alıncaya kadar depolamış olan gıdayla besleniyor böyle. Depodaki gıda bittiği anda zaten o da bir gıdasını buluyor. Tüylüyor ucu, buluyor böylece. Yerden gıda almaya başlıyor böylece. Aldığı gıdalar, tabi o kökte kimyasal işlemlere geçiyor. Güneş ışını alıyor, fotosentez deniyor bunlara. Havadaki karbon dioksit alıyor. Çok işlemler, karbon işlemler. Yani bilim adamları diyorlar ki muhteremler, yani bir diyorlar yonca, yani bir çimen yonca, onun yaptığı işi diyorlar, bir fabrika yapamaz diyor böyle diyor. Yani ağrı dağa kadar bir fabrika kurulsun, onu yapamaz diyor böyle. Bir otun yaptığı işlemi, kimyasal işlemi yapamaz diyor. Ne işlem oluyor orada kardeşim? Yani orada çamur emiyor, alıyor. Çamur ne oluyor? O bir köklü vasıtasıyla yukarı çıktığın zaman ya bir sebze oluyor, lahana oluyor, pırasa oluyor, ıspanak oluyor, karnabahar oluyor, patlıcan domates oluyor böyle şey. Meyve oluyor, karpuz, kavun oluyor, muz oluyor. Şunun bunu oluyor. Topraktan oluyor böyle şey. Kim yapıyor bunlara bak? Yani yeryüzünde ayetler var işte böyle. Allah'ın varlığı bilen dahi böyle. Bu kanunu koyan kim? Kuralı koyan kim? Onlara bu özelliği veren kim? Onlara verecek. Hatta o bilgi kökleri bilinçsiz olduğu halde ne yapıyorlar? Gereken kadar işte arıyor böyle. Bir kök bazen yönelir kök böyle. Bir sağa gider, sola gider, etrafa gider. Gıdasını bulur böyle şey. Gerekeni bulur böyle. Bulamaz olmaz öyle böyle. Sonra ne oluyor bunlar? Tabi yeniliyor bunlar insan tarafından. Hayvan tarafı yeniliyor bunlar. Yenilince ne oluyor bu defa? İnsanda, hayvanda hücreye dönüşüyor bunlar. Hücre. Üreme hücresine de dönüşüyorlar. Tabi bunlar çiftleşince ne oluyor? Ana karnında işte bir canlının bedenin yapısı atılmış oluyor. Ana karnında. Tabi bunlar rızık da gerek kendisine. Mevlam'ın rızkını da veriyor burada. Dünyaya geliyor hemen insan. Dünyaya geliyor insan. İnsan denen varlık bir muamma sırrı ilahi. İlahi sırdır be. İnsan denen varlık. İnsan beyni tam kapasite çalışamıyor. Yani insan aslında alemi sagir deniyor insana. Küçük alem deniyor. Büyük alem evren. Yani ne kadar yıldızlar, galaksiler varsa, maddi ötesi, ne kadar alemler varsa, yani cennetler dahil, arş kürsü dahil, ne varsa şu büyük alemde, bunların hepsi insanda var bunda böylece. Ama insan beyni tam da çalıştırılamıyor. Mesela melekler var. İnsan bunu görmesi gerekiyor aslında. Ama göremiyoruz. Neyi göremiyoruz? Tam bedenini çalıştıramıyoruz muhteremler. Çünkü gözün gördüğü başka, gönlün gördüğü başka, hayalin gördüğü başkadır. Göz neyi görür? cisim olacak ve rengi olacak cisim. Renkli olacak cisim böyle. Eğer bir cisimde renk yoksa göz onu yine göremiyor. Cinler var, onlara bu göz göremiyor. Nasıl görüyorlar da? Beyinde hayal gücü vardır. Hayal gücü vardır bedende. O cinleri görür. Cinleri gören bir hasta, genelde dengesiyle bozulan kimse cinleri görür. Aşırı evhamlı insanlar cinleri görür. İçi kapanık kişiler cinleri görebilir bunlar. Cinleri gören bir kimse tabii korkar. Gözünü kapar, yine görür ama aynen karşısında. Hatta cinleri gören bir kimse üzerine bir yorgan battaniye örsün, yine görür. Çünkü bu göz görmüyor onlara böylece. Ama o kişi ona sorarsan baştan gözüyle gördüğünü söyler. Ben gözümle gördüm cinleri der. Göz açıktır ama gözü görmüyor aslında. Bu nedir kanıtı? Gözünü kapatsın, yine görür. Üzerine batır örsün, yine görür. Neden? Onu gören kuyu hayal eder böylece. Meleklere gelince melekleri kuyu elde göremez. Onlar da gönüldeki gönül gözü var, o görür muhtemelen böylece. Ama buna çalıştıramayız bunlara böylece. Mesela günümüzde teknoloji hızla gidiyor. Yani peşinden yetiştirilmiyor. Hızla gidiyor teknoloji. Mesela yine bir cep telefonu alıyor kişi, alıyor. Ama tam kullanamıyor bunları böylece. Daha bu çok şey yapıyor ama ben de beceremiyorum bunları böyle. İnsan da bunun gibi yani böyle. İnsanın hücreleri dışarı etkilenir hücreleri, insanın hücreleri. Karanlıktan, soğuktan, sesten anlarlar. Mesela karanlıkta hücreler oradan bir soğuklu gelir hücrelere, bir uçlu gelir hücrelere karanlıkta. Işıkta, ışık dalgalarında hücrelere bir enerji gelir, kuvvetlenirler. Mesela çocuk evde oynarken, çocuk enerji oynarken evde birden böyle lambalar sönsün, çocuk uyuşturur kalır muhtemelen. Uyuşturur kalır böyle. Yani bazı olur böyle. Bazı olur burada, uyuşturur kalır böylece. Çünkü onun hücreleri ışık dalgaları alamıyorlar böylece. Isı da bunun gibidir. Soğukta her insan daha uyuşuk olur soğukta. Sıcakta insan daha hareket olur insanlar. Ve Mevlam buyuruyor insana ilgili olarak ya eyyühe'l insanu ey insan ma gırreke bi rabbikel kerim. Ya eyyühe'l insanu ey insan. Burada ey yani ya bu. Ya uyarı, tembih edatı burada. Ya ey insan. Kime böyle hitap edilir? Uzaktakine veyahut da dalgın gafildir kişi. Bir şey dalmıştır, ona ey seslerine vereceğim. Türkçe, Arapça ya denilme vereceğim. Bize Mevlam burada ya ile buyuruyor. Yani ey dalgın kullarım Mevlam buyuruyor. Hatta burada insan geliyor yani. Demek ki herkese kapsıyor ayet-i kerime insan gelince. Yani inancı ne olursa olsun insanları kapsıyor burada. Mâ garreke. Seni hangi şey aldattı, gururlandırdı? Bir Rabbi gel kerim, kerim olan Rabbiniyle. İnsan ne yapıyor bazıları? Canım Allah kerim ve Allah affeder. Evet Allah kerim ama Mevla soruyor. Seni hangi şey aldattı bununla? Evet Allah kerim ama Mevlam azabı şehit ama ya. Mevlam buyuruyor. İnne azabı şehit Mevlam buyuruyor. Evet Allah'ın adaleti de var. Nedir adalet? Bir Allah'ın kulu sabah namazına kalkıyor. Kısa gece neden sabah namazına kalkıyor. Abdestini alıyor, evinde kılıyor, camiye gidiyor. Gündüz çalıştığı yerde, hatta bazı yerde bazı baskılar da var namaz kılanlara. Kişi baskıları göğüsleyerek, böyle artık kaçamak, maçamak, kendini zorlayarak, yemek mola istirahatından da fedakar ederek ne yapıyor? Öğün namazını kılıyor. Yolda molda ikindiyi kılıyor, akşam yasayı kılıyor. Diğeri sabah namazdan kalkmıyor. Hele kısa gecelerde güneş doğuyor, leş gibi kalkıyor. Zaten sağlığa zararlı muhtemelen. Sağlığa zararlı böyle şey. Güneş doğmadan kalkma gerekiyor. Bereket de oradadır. Huzur buradadır böyle şey. Öbürü güneş doğuyor, namaz kılmıyor. Öğle ikindi yok, kişide namaz yok. Sonra Allah Kerim. Ama Allah adil ya. Bir de adalet, çalış hakkını vermek, suçlu cezasını vermektir muhtemelen böyle şey. Mevlam bu ayetin devamında اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ اَلَّذ۪ي o Allah ki Rabbin ki خَلَقَكَ o seni yarattı. O yarattı. Yokluk var etti böyle şey. Bir insan bize bir iyilik etse unutamayız bunu. Ama bizim Mevlam yarattığı yoktu bizde. Hiç yoktu muhtemelen. Mesela 100 sene önce dünyada başkaları vardı bu dünyada. Devletler başka, insanlar başka, yöneticiler başka, esnaf hepsi başka böyle. Başka insanlar vardı bu dünyada. Sonra ne oldu? Onlar gitti, yine başkaları. Devamlı var bu. Bu devamlı böyle her gün doğum bölüm var böyle. Devamlı değişiyor, devamlı değişiyor böylece. اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ O bizi yarattı. فَسَوَّاكَ ve tesviyeti, tesviye, düzenleme. Her organda bir şekil düzen var böyle. Yani karışık et parçası değil her organlarda. Hücreler. İnsan bedeninde hücre var, hücrelere böyle. Ne kadar? 30 trilyon ortalama. Ortalama ne? Çünkü iri insan tabii daha fazla hücre. Kışın daha az tabii. Yani ortalama bir insanda 30 trilyon hücre var. 30 trilyon hücre var. Bir insan saymaya kalksa bunları ne yapar? Bir senede insan ancak 30 milyon sayabiliyor. Bir yılda 30 milyon saniye vardır. Yani insan bir saniyede bir hücre saysa, bir yılda 30 milyon saniye var. Bir yılda 30 milyon sayabiliyor. O yılda 300 milyon. Yani binlerce yıl yaşarsa insan bunu sayamıyor. Bir insanın bedeninde 30 trilyon hücre. Her hücre bağımsız hayatı var. Her hücrenin bağımsız hayatı. Bağımsızdır. Hayatı vardır hücrenin böyle. Her hücre bir sıvıda yüzer. Oradan gıdasını alır. Oksijenini de oradan alır hücreden. Sıvıdan alır bunları. Bir de hücrenin çekirdeği var işte. Çekirdeği var. Hücrenin çekirdeği yönetim merkezi onun beyni. Kromozom da orada böyle. Genler orada. DNA orada böyle. Moleküller bunlar var. İnsanın kalıtsal kişiliği DNA'larda aklında. DNA'lar böyle şey. Yani bir aslanın DNA'sını al yavrusu, o da aslan olur. Çünkü o DNA ırsidir bunlar böyle. Irsi olarak bunlar geçerler. DNA'lar böyle. Kendini onu kopyalar DNA'lar. Aslanın yavrusu ne olur? O DNA'sına geçtiği için yürüme hücresinde aslan olur böyle. Aslanın yavrusu kaplan olmaz. Ayı olmaz böyle. Kedilerimizde kedi olur. Bu kural budur bu şekilde böyle. İşte bu kural ne yapıyor? Bu DNA'ların buluşu ne yapıyor? Darwin'in o sapı görüşlerini çürütüyor işte muhtemelen. Darwin'in sapı görüşlerini. O Darwin denen o kafi İngiliz tabi doktoru ne demişti? İnsanın maymunda olduğunu söylüyor bu şekilde böylece. Ama bu DNA moleküllerinin bulunuşu ne yapıyor? Bunu çürüttü işte gitti böyle. Yani iş Kur'an'a dönüyor böyle. İslam'a dönüyor gelmişler böyle. İnsan insan olarak olur. Şimdi bedenin bir dengesi var bedenin. Bedenin dengesi var muhteremler. Bu neye bağlı? Dengeli beslenmeye bağlı bu. İnsanın bedenin sağlığı, dengeli beslenmeye bağlı. Mesela örnek verelim, kalsiyummuşum. Elementten kalsiyum verelim, örnek verelim böyle. Kalsiyum ne yapıyor? İnsanda kemikler, dişlerin özü kalsiyum alınıyor. Hayvanlarda gagaları, yine tırnakları kalsiyum bağlıyor. Bir de kaplumbağa gibi hayvanlar vardır, kabuklu hayvanlar vardır. O da kalsiyuma bağlıyor böyle şey. Yani kalsiyum hayvanlarda kaburgasını oluşturur, kemiğini oluşturur, dişini oluşturur, pençesini oluşturur. Bir de kabuklular vardır. Kaplumbağa gibi onu oluşturuyor böylece. Şimdi bakın burada kurala bakın muhtemelen. Allah'ın kurala bakın şimdi böyle. Bir insan yanında kalsiyum alsa hiçbir faydası olmuyor ama. Hiçbir faydası olmuyor böyle. Kalsiyum aldı. Mesela peynir diyelim. Çok yedi çocuk peyniri. Yedi. O faydası olmuyor. Ne gerekiyor? Onunla beraber C, D vitamini almak da gerekiyor. Yeteri kadar bak. Karşılığa birlikte eğer bir çocuk, bir kimse C, D vitamini almasın, kalsiyum boşa gidiyor. Bir şey bedene yaramıyor. C, D vitamini böyle. Biraz da D vitamini, bunun da doğası nedir? Güneşte muhtemelenler. Mesela Afrikalara bakın, Afrikalara bakın. Yüzü simsiyah. Ama güldüğü zaman dişleri bembeyaz. Hiç çürük yok ama böylece. Dişleri bembeyaz. Neden? Güneşten D vitamini bol oluyorlar muhtemelen. Bir de kalsiyumu aldı mı, sütlü gıda ürünü aldı mı, ne yapıyor? Bak, almış o böylece. Hatta bu da yeterli diyelim. Bir de fosfor gerekiyor. Fosfor gerekiyor böyle. Fosfor da burada bir denge var. Allah'ın koyduğu denge var burada. Eğer kandaki kalsiyum fosfor oranı da eşit olmazsa yine fayda etmiyor. Kalsiyum fosfor. Bu işte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Peygamberimiz peynir tek yemez. Cevizle beraber de cevizle böyle. Peynirde kalsiyum, cevizde fosfor çok önemli. Dengeyi sağlıyor bunlar böylece. Bir de zeytinyağında eşit oranda var zeytinyağında. Zeytinyağında kalsiyum fosfor eşit oranda var böyle zeytinyağında. Böylece. Şimdi bir de dişlere bakalım bu trende. Çünkü böyle buyuruyor ya, düşünme bakmaz mı? Görmemezseniz insan dişlere bakalım böylece. Eğer insan başıboş varlık olsaydı ne olurdu? Şu beden denen yapı karmaşık bir şey oluyor böylece. İnsanlar böyle. Kimi yuvarlak olur, yani geometrik şekiller değişirdi. Uzar gider, ince olur, sivilir, ölür, kolu uzar mı uzar gider böyle. Giderdi. Şimdi dişlere bakalım. Mevla buyuruyor orada. Ellezî halakike fesevvâke ve tesir düzenleme böyle. Her organ düzenleme böylece. Feadelek bak. Feadelek muadil denk ve adalet yaratmaya böyle. Denk yaratıyor böyle şey böyle. İki göz, ikisi aynı oranda böyle. Hücre aynı oranda gidiyor, iki göz böyle. İki kulağa eşit oranda gidiyor. İki böbreğe eşit gidiyor. Biraz da dişlere bakmamız, gerekiyor. Bir insan ağız yetişkinlerde 32 diş var muhtemelenler. 32 tane diş var. Alt çeneye bakalım şimdi. Alt çenede, üst çenede 4 çeşit diş vardır. 4 çeşit diş vardır böyle. Bunların da hepsi 4 tane. Bakın muhtemelen. Dengeye bakın böyle. Her insan, yetişkin insanlarda 32 diş vardır. Alt çeneye alıyoruz şimdi. 4 çeşit diş vardır. Hep 4'er tane. Önde 4 tane dişler kesici dişler. 4 tane. Sırayla bunun önde ben. En önde. Kesici. Bak. Nasıl bak her şey yerine böyle şey. Bunun arkasında ikişer tane parçalı dişler, böyle. 7, 8. Bunun arkasında en azı dişleri. İkişer tane 4 tane oldu. 12. Arkada da 4, ikişer tane de arka azı dişi eti 16 tane. 16 üst damakta oldu 32 muhtemelen bakın böyle şey. Her insanda böyle oluyor be. Hayvan değişiyor hayvanlarda. Her hayvanlarda değişiyor dişleri böyle. Yaşam koşullarına göre. İnsanda önünde 4 tane kesici diş sırayla. İki tarafında ikişer tane parçalayıcı diş. Onun arkasında ön azı dişi ikişer tane, arka ikişer tane de arka dişi böyle 16, 16 üstte etti 32 bakın tarafa. Etti. Şimdi bir diş hekimi, bir diş hekimine bakalım. Tabii fakültede okuyor, stajda görüyor, bu kadar deneyim sahibi oluyor, sürekli bu kadar kalıp alıyor, şekil alıyor, kontrol ediyor, şunu şunu yapıyor ama yine tutmuyor, yine olmuyor muhtemelen. Derler ya, insanın bir dişi de olsa kendi dişi olsun derler muhtemelen. O kadar uğraşıldığı halde tutturamıyorlar böyle şey. Eğer insan başıboş varlık olsa ne olurdu? Dişler çıkar, karışık çıkar. Önde az dişi olsun ne olur? Kesemez. Koparamaz bence. Az dişi düz üzer. Öğütecek. Kesici diş, parçalayacak, arkaya verecek. Dille bunu şabiyor, köklüyor böyle, sağa sola böyle, çapalıyor böyle. Dille muhtemelen böyle. Yardım ediyor bunlara böylece. Daha ne gerekiyor burada? Bir de tat gerekiyor, tat. Eğer damak tadı olmasa insana yemek üşünür insanlar. Damak tadı ne yapıyor? Onun tadını alıyor. Onun tadını alıyor damakta. Böyle zevk diye böylece. Hatta damak tadı olmasa, insan bundan bir zevk almasa, bunun midedeki sinirin de zorlaşıyor. Çünkü o zaman mide gereken enzimleri vermiyor, yapamıyor onlar. Bu dişler, böylece. Mesela dişlerin biri bir milim uzun olsun, biri kısa olsun, karmaşık olsun, insan yiyemez böylece. Alttaki dişler aynı hizada var. Üstü aynı hizada böylece. Mevlam buyuruyor, feadelek. Fesevvâke feadelek böyle. Hem teşkil edilir, şekillendiriliyor, hem de tam denk böyle, dengeli olmuş oluyor böylece. Her şey dengeli olmuş oluyor. İşte Allah'tan şahitli bu muhteremler böyle. Mevla buyuruyor, şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. Bütün yapan O'dur Mevla. Gökteki düzenler, cennetler, cehennemler, sidre-i müntaha, cinler alemi, melekler alemi, ruhlar alemi, arş kürsü alemi, bilmiyorum lan tabi sayısı, bütün bu alemler, bütün varlıklar, hepsi bir denge düzen kanuna bağlı bunlar. Mevla bunları yaratan Mevlam ve her şeyin denetimi, kesin kontrolü Allah'ın emrinde. Yani bir zerre başıboş değil böyle. Eğer bir zerre başıboş olsa, mesela örneğin bir kanser mikrobu başıboş olsa, Allah'ın takdiri boşa gider. Allah yarattığı kulun ömrünü takdir etmiş önceden, yaratılmış. Yani kul takdirle dünyaya geliyor. Ömrü yazılmış insanın, yazılmış. Mevla buyuruyor, kitaben müeccela. Kitaben müeccela. Kitap yazılmıştır, müeccela vakitlenmiştir. Her insan ömrü yazılmıştır. Ecelken neyse ölemez böylece. Eğer bir kanser mikrobu başıboş olsa da insan efendim akciğeri, karaciğeri, şu yok, şu su yok, budur efendim, mide kanseri, şu kanseri, bu kanseri, kansere yakalanıverdi. Kanser yeni düştü. Hep bunlar cahil işlere, boş yere muhtemelen böylece. Haşa haşa Allah, alemin Rabbi, rubiyet, kesin kontrol, denetim, azamet, kudret sahibi Mevlam böylece. Bu ne gösteriyor bizlere? İşte Allah'ın varlığı işte muhtemelen böylece. Havayı solumamız, muhtemelen. Havayı soluyoruz böyle. Ne var havada? Havada çok gazlar var. En çok azot. Oksijen var, karbondioksit, şu gazlar var havada böylece. Hepsi giriyor ama bizlere. Hepsi giriyor bunun akciğere, hepsi giriyor bunlara böylece. Çekiyoruz bunları, ne olur orada? Al yuvarlar, oksijeni alıyor, muhtemelen. Karbondioksit bırakıyor, oksijeni hücre taşıyor böylece. Kalan gaz gidiyor yine havaya gidiyor böyle. Bu düzeni kuran kim böyle? O kanı pompalayan kalp, bir motor. Durmadan uyurken devam canlı çalışıyor böylece. Evet, Allah birdir, onun ilah yoktur. Vel melâiketü, melekler de buna şahit ediyorlar, melekler de. Melekler de, yani bilinçli varlıklar. Her varlık canlı canlı Allah'ı tesbih eder, Allah'ı zikir eder, Allah kulunu yapar, ama onlarınki bilinçsiz olur, bilinçsiz onlarınki. Mesela bir elektron döner böyle çekilin etrafında, dönüm bu da Allah'a bir tesbihatıdır bunun böyle. İbadetidir bunun bu. Onların ki bilinçsiz ama. Bizim havayı solumamız gibi. Doğaldır onların ki. Öyle ilmi, bir de ilim sahipleri Allah'ın varlığını buna şahitlik ederler. İlim sahipleri ve ölül ilmi, ilim sahipleri. Hangi ilim ama? Bir maddi ilim vardır muhtemelen, maddi ilim vardır. Tabi dalları çok günümüzde. O kadar dalları var bunların vardır. Bu maddi ilim nedir? Beyin hücrelerinde biriken depolanan bir bilgiler. Şimdi bir insan bir dalı uzman olur, profesör olur. Gerçekten o işin ehlidir. Uzmandır o konuda. Ama bu profesör yaşlanınca hafıza hücrelerinde bir zayıflama olur bak. Yaşlanınca böyle. Unutkanlığı falan başlar, karıştırma başlar böylece. Öldüğü zaman ne olur? Beynin ölümüyle hücrede öldüğü için ilimler gidiyor. Hatta bir insan fıkıh da bilirse, hadis de bilirse, usulle bir insan, mesela nars sahibi bu kurala insana bilirse, kişi bunları bilirse, ama bunlar da beyinde kalıyor, bu da çürüp gidiyor gene böylece. Ne gerekiyor? Marifetullah. Allah bilmek mutlu. Allah bilmek için. Bu nedir? Bu ruhsaldır. Bu gönül bilgisidir. Bu manevidir. Bu insan öldüğü zaman da mezar insana böyle gider. İşte kabirde cevap veren de odur. Marifetullah, Allah bilmek. Allah bilmek muhtemelen. Görür böylece. Bir günü Allah bildiği anda o gönül uyanır muhtemelen. Kişi bunu fark eder böyle. Uyanır kişi böylece. Etrafında perdelerin açıldığını görür kişi böyle. Bir rahatlama olur kişi böyle. Yani gönül Allah bildiği anda. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ın bir kısası vardır. Züleyha ile beraber. Züleyha ile beraber kısası vardır. Yusuf Aleyhisselam Allah'ın takdirinin gereği Züleyha'ların elinde esirdi. Köleydi yani böyle. Köleydi. O zaman daha çürüktü köle olduğu zamanlar. Genç delikanlı oldu Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam dünyanın en güzel insanı, eşi gelmemiş, gelmeyecek. O kadar güzelmiş Yusuf Aleyhisselam. Züleyha da eşi kocası vardı ama kızdı. Yani kocası iktidarsızdı. Tabii Züleyha'nın kocası Mısır'da ikinci adam o dönemde. Kraldan ikinci kişi Mısır'da. Kocaman sarayda her şey emrinde Züleyha. Ama tabii kocasının erkeklik yok kocasına da. Yusuf Aleyhisselam da genç delik olunca beraber bir aradalar kölesi olduğu için de tabii ona göz koydu böylece. Hatta uğraştı. Tabii kısa girmeyeceğim fazla. Artık Züleyha aşık oldu Yusuf Aleyhisselam'a. Çıldıracak onu aşkıyla. Çok şeylere yaptı. Tabii Yusuf Aleyhisselam Allah'ın korumasıyla ona yanaşmadı, yanaşmadı. Sonra artık Züleyha artık çıldırdı, dayanamadı. Kolesi de kendisini yakaladı bir arada Yusuf Aleyhisselam saldırırken. Yusuf Aleyhisselam sahadan alındı, zindan atıldı böyle. Hatta Allah yalvardı Yusuf Aleyhisselam. Ya Rabbi, zindan benim için daha sevgili. Bu isteklerine buyurdu böylece. Yusuf Aleyhisselam'ın tek seçeneği vardı o anda böyle. Ya Züleyha'nın istediğini yapacak, ya da zindan. Yer altına zindana gidecek böylece. Köle kaçamaz çünkü böylece. Tabii zindana girdi. Gidisine kaldı zindanda. Yani konu şuraya gireceğim şimdi buraya. O arada Züleyha'nın eşi kolesi öldü. Dul kaldı. Yusuf Aleyhisselam da zindana çıkarıldı. Mevlam sebebini verdi. Kral bazı rüyalar gördü. Yorum işine onu çağırdılar. Çıkarıldı. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam krala dedi Züleyha'yı ve kralları çağırın da ben iftiraya uğradım. Benim bu şekilde zindana gittim. Yani bana bu göze bakma sen de krala böyle. Evvela benim masumiyetim ortaya çıksın. Suçluluğum ortaya çıksın. Onları bir çağır, sor bakalım kabahat kimde. Kral Züleyha'yı ve Mısırlı kadınları çağırdı, onlara sordu. Hepsi haşeler Onda suç yoktur. O masumdur. Suç bize dediler böylece. Şimdi dedi ki Züleyha o zaman, Züleyha krala, benim eşim şu kadar yıl hizmete çalıştı. Sen yardımcındı, emrinde sana sadakate bağlıydı. Ne olur eşimin hürmetine Yusuf'a benim adım rica et de ben nikahını alsın. Tam harama bana bakmadı. Ben ona aşıkım. Onun yüzden ben dertliyim. Ona kavuşmak istiyorum. İsterse sonra boşasın beni. Ama ben nikahını alsın, helal alsın beni. Kral Yusuf'a baktı. Yusuf'a helal alırım da peki de böyle. Hem o anda nikah ahdeli varacak. Nikah ahdi yapıldı. Dedi Yusuf Aleyhisselam şeye, Züleyha'ya sen de işte eve git dedi. Akşam eve gelirim. Akşam eve gelirim inşallah. Nikahlandılar ama. Yani Züleyha Yusuf'un oldu. Oldu. Helal oldu işte böyle. Evine gidiyor Züleyha. Ayakları yere değmiyor ama sevincinde uçuyor. Öyle eve gitti. Hizmetçileri falan çok kalabalık, zengin, balı çok. Evler temizlendi. Pilav ette hayvanlar kesildi. Pilav yaptı, helvalar yapıldı. O günün koşullarına göre o yöredeki yiyecek yapıldı. Güneş çıktı tarasa, güneşin batmasını bekti. Güneş bastı Yusuf gelsin diye. Tabii güneş de battı, Yusuf Aleyhisselam eve geldi. Eve geldi. Oturuyorlar sofraya, ikisi beraber yaşayın baş başa. Helal işte böylece. Artık Züleyha diye en mutlu kadın o anda. Yusuf'a kavuştu artık böyle. En mutlu kadın dünyanın o anda sonra kavuştu. Oturuyor sofraya. Beraber yiyecek, yavaş yiyecekler. Sohbete başladılar. Yusuf Aleyhisselam tabii ne konuşsun? Tabii boş yere konuşmaz ki onlar muhtemelen böyle. Manevite girdi böyle. Bir insanın ne varsa gönlünde kişi ondan bahseder. Ne varsa böyle. Yani birisi yanına gidelim, işte bir derdi varsa gidersin, hem baştan derdini saymak başlarsan. Ne varsa içinde onu sayarlar. İşte. Yusuf Aleyhisselam gönlünde ne var? Allah Hoca Efendimiz. Allah sevgisi var. Marifetullah var. Allah aşkı var gönlünde. Allah diye yanıyor, yanıyor Yusuf Aleyhisselam. Ne konuşsun? Tabii marifetullah. İmanın hakikatte iman gerçekleri. Allah'ın varlığı, birliği, şu alemde mevcudat, varlık alemi bir girdi bu konulara Yusuf Aleyhisselam gördü. Züleyha o zaman gönlü uyandı, Züleyha gönlü uyandı, Allah'a bildi böyle. Allah'ın varlığını böyle bildi onu da böyle. Gönlü bildi ama, gönlü bildi. İşi Allah, Allah yanıma başladı Züleyha'nın başladı. Allah bildiyse, uyanınca işinden Allah, Allah diye yanmaya başladı. Uzun bir sohbet yapmışlar, gecesi olmuş. Yusuf Aleyhisselam tabi, peygamber, keşif açık, Züleyha'nın durumunu biliyor. Yani nereden nereye geldi bir anda? Tabi sahabe oldu ama bir peygamberin sohbetinde. Yani sahabe makamı erişti bir anda bir anda. Sahabesi oldu oradan bire. Yusuf Aleyhisselam tabi durumunu biliyor. İlk Yusuf Aleyhisselam yıldızlara baktı. Bak Züleyha, ama tabi saat yok. Yıldızlara baktı, bak Züleyha, çok geç olmuş, gece olmuş. Yatalım artık. Züleyha şöyle bir kendine geri gibi oldu. Sanki uykuda uyanır gibi kendine geri gibi oldu. Şöyle Yusuf'a baktı, baktı Yusuf'a ama yok. İçi Allah, Allah deniyor işi böyle. Allah demek daha tatlı geliyor ona Yusuf'tan şimdi. İçi Allah'ın daha tatlı geldi. Yusuf, Yusuf dedi böyle. Yusuf, Yusuf. Ne var Züleyha? Ne olur? Bu gece bana dokunma. Bana müsaade et, izin ver de. Ben yalnız kalayım bu gece. O zaman kapanayım da yalnız kalayım. Söylesi sordu. Gerçeği biliyor ama. Peki Züleyha, bak yıllardan beri sen bana aşıksın. Benim aşkımdan yandın. Dertlere girdin benim aşkımla bu kadar. Her şey başımıza geldi. Bak bana kavuştun şimdi. Neye bu aşk yalnız kalmak istiyorsun? Şimdi bir ah etti. Ah Yusuf, ah. Ben Allah'tan gafilmişim. Gafilmişim böylece. Bu an, bu akşam Allah'ımı bildim, Rabbimi bildim. İş imanım kuvvetlendi, gönlüm uyandı. Ancak Allah demek istiyorum bu akşam, bana müsaade et. Müsaade ettim o terimler. İşte Allah'tan gafil olan kimse ne yapar? Mesela bir topun peşinde koşar. Efendim işte filan takımın golü diyor, puanıdır, şunlardır, bunlardır, Türk'ün yabancılığı böyle. Ne o? Önemli maç varmış. Allah Allah, önemli maç varmış. Yani bak. Neden? Gönlü boş, boş, boş, boş, boş, boş, boş, boş. Yani biraz gerçekçi olalım. Yani kendimizi tanıyalım. Bizler namazda bile Allah hatırlayamıyoruz. Ben kendi adıma konuşamadım. Yani öyle insana bakmak böyle. Öyle insana böyle. Namazda bir namazda böyle ki namazda bir özellik vardır namazda. Oruca benzemez namaz böylece. İşten kopma var, yatağından kalkma var, uykudan uyanmak var. Abdestler, şunlar, bunlar ön hazırlıkları var namazın, ön şartları var namazın. Kıbleye yönelme var. Öyleyken bizler namazdayken bile Allah hatırlayamıyorum derler. Neden? Gönüllerimiz ölü. Ölü hatırlayamıyorlar. Ölü. Gönüller Mevlamızdan gaflette, gaflette. Bu durumda ölürsek, ne olacak halimiz kabirde? Melek gelecek. Men Rabbüke, Rabbin kim? Ama Mevlamızdan gafletteyiz ki o zaman. Bilemeyiz Mevlamızı böylece. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor azıcık maddede. Çok çalışmamız gerekiyor. Bu nefs-i emmare cihat etmemiz gerekiyor. Bunlar, bu perdeyi yırtmak gerekiyor bunlara böyle. Dünyada ne kadar başka bilgilerimiz olsa, hücrede depolansa bunlar, şehrimiz olsa, malımız, emlakimiz olsa, makam, mevkimiz olsa ne olacaklar? Öldüğümüz anda hepsi bunlar olacak bir hayal. Hayal böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اَنَّاسِ نِيَامُنْ فَيْزَا مَاتُنْ تَبَهُورٍ İnsanlar uyukluyorlar gaflette. Öldüğü zaman uyanacaklar. Ölüm uyandıracak böylece. Şimdi uyuyan bir kimse genelde rüya görür insanlar tabii. Rüyasında güzel şeyler görür. Şunu bunu görür, hoş şeyler görür. Uyandığı zaman bakar ki rüyamış haber der böylece. Hayatta bunun gibi muhteremler böyle. Yani bir insan dünyadan maddi açıdan refah seviyesinde olabilir ki işte dünyada refah maddi açıdan imkan olabilir. Öldüğü anda kendisi bedene bulacak, kemen içerisinde o dünyadaymış olmak. Yani bir uykudaymış olmak. Bil kıst. Kıst burada adalet anlamına geliyor böylece. Allah Teala Mevlam adaletiyle adaleti Mevlam bir şahate bulunuyor. Böyle adaleti denge düzeni kur düzeniyle böylece. La ilahe illahu. Burada tekrar geliyor bu tevhid var. Tekrar geliyor böylece. Evet, ondan başka ilah yoktur. Yoktur. O halde ona yönelmek gerekiyor. Mevlam. Yok başka ilah yok. Her şey fani, her şey geçici böylece. Yani şu arada baktığımız zamanlar dağlar nedir? Atom yığınları, toprak maddeleri. Ağaçların da hep aslı budur böylece. Yani melek de olsun, ay olsun, güneş olsun, şunlar bunlar olsun, insan olsun, efendim işte bir lider olsun, kim olsa olsun, insan hep fani varlıklar böylece. Hep fani varlıklar böylece. Mezara girdiğimiz zaman eğer gönlümüzde marifetullah varsa, Allah sevgisi varsa, gönlümüzde varsa, o zaman ne mutlu bizlere muhteremler. Bir gün kadınlar Rabi Hatun'a sormuşlar, Rabi Hatun. Tebii tabiinden, kadın evliyaların büyüklerinden kendisi. Çok aşık bir kimse kendisi. Çok kire çekti ama. Çok kire çekti. Aşıklı olan kendisi. Bundan sonra kadınlar bir gün, ya Rabia, canının istediği bir şeye var mı? Dul yalnız yaşıyordu kendisi. Garipti çok. Kadın sormuşlar, ya Rabia, canının istediği bir şeye var mı? Yiyecek bir şey yani. Yapalım da getirelim sana. Ya böyle bir şey istiyorsun yok böyle şey. İllese illese ne istiyorsun? Canın istediği bir şey var mı? Evet canım istediği bir şey var böyle diyor. O kefeni giyip mezara yatsan da diyor. Melekler bana sorsalar Ey Rabbi, Rabbim kim deselerden, ben Rabbim Allah desem ona cevap versem ben muhtemelen böyle. Ya onların ki garanti muhtemelen böyle. Onların garanti bunların ki böyle. Yani gönlüne uyanmış böyle, Allah'ın aşkını tatmış, Allah'a yönelmişler bunlar böyle. Yani gerçek bu muhtemelen böyle. Sonuç bu böyle. Sonuç bu böyle. Diye oyalanmalar, evet dünyada lazım yaşantı. Yaşantı lazım böylece. Ama beden oyalanırken yine gönlün Allah'ta olması gerekir. Yani gönül Allah'ta böylece. Bir makine çalışır evet, iş yapar. Yapar. Ama nereye bağlı? Ne fişi? Elektriğe bağlı. Santral bağlı fişi böylece. Yani gönül öyle bağlı olması gerekir. Bir meleğe bağlandı mı? Yaşıyor. İlla hüvel azizül hakim. Allah azizdir. El aziz. Aziz, hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Her şey gücü yeter, kimse onun iradesini engelleyemez. Aziz böyle şey. Onun dilediği mutlaka aynen olur. Dünyanın süper gücünün başkanı ya da başkomutanı plan yapar, proje yapar, şunu bunu yapar. Ama havalarına gelemezse bile gidecek, havalarına bile gelemez bile. Hava muhalefeti. Uçak kalkmıyor böyle. Aşırı sis, artık tamamen görüş mesela kalkmış ortadan, sıfıra inmiş. Aşırı sis, ne oluyor? Uçak havalanmıyor. Yani süper gücün başkanı kendisi böylece. Emrinden bu kadar bilim, teknoloji, para her şey elinde var. Ama bir sisi engelleyemiyor. Engelleyen böylece. Ama Allah'ın takdiri ne ise olur. Bu da aziz böyle. Hüvel aziz. Allah azizdir. El hakim. Allah hakimdir. Allah her şeyi bilir, görür. Hikmetiyle yapar böyle. Mevla ne yapmışsa araştırdığım zamanlar en doğrusu odur. Odur böylece. Bir zamanlar İtalya toplanan tıp kongresinde tartışılmış. İnsanın bedeni değişik yapılabilir mi? Değişik insan bedeninde. Bunu tartışmışlar bunu böyle. Mesela göz şurada olsa, kulak burada olsa, böbrek burada olsa ne olur? Tartışıyorlar. En sonunda karar en doğrusu bu. Yine diş tabipleri bunu tartışıyorlar. En son karar aynı düzen. Mesela bugün diş doktoruna tabipleri aynı şekilde şey yapalım. Yapamayacağım ben de şey. Yani hakim bu da böyle. Her şeyi yapan, tam düz yapan Mevlamız evvel yapacak. Bu ayet-i kerime Âl-i İmrân 18. ayetinde bu terimler. Bunu inşallah okuyorum sık sık ben. Ezberleyeyim bu ayet-i kerimeyi de kısa ayet-i kerime. Birazdan namazdan okuma bunun çok sevaptır. Lillahi Teala Fatiha.